إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم دوغزانغ إسلام كتك تفسير آية هي كتك سورة التوبة Allah subhanahu wa ta'ala elezea asema kuwa hakika idadi ya miezi mbele yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi 12 shahara ni miezi 12 kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala tuelezea kuwa mwaka una miezi 12 katika miezi 12 haya pia Allah subhanahu wa ta'ala yakul minha arba'atun hurum kuwa ndani ya miezi 12 haya kuna miezi minne ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kayatukuza na miezi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kayafadhilisha kwa hivyo ndugu zangu Islam katika miezi 12 katika mwaka kuna miezi minne ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sharafaha wa karamaha Allah subhanahu wa ta'ala kayatukuza miezi kama hayo na kayakarimu miezi kama hayo na mtume sallallahu alaihi wasallam fi hadith Abi Bakara Nufay' ibn al-Harith radiyallahu anhu akielezea hayo miezi minne ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kayatukuza asema mtume sallallahu alaihi wasallam inna zamana kad istadara ka hi'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard as-sanatu 12 shahran منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان في الصحيحين حديثه نتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه تلوسوم أبي بكر أكي يلزي كوبا بنوزي ميزي أم يقوان بالله سبحانه وتعالى ميتكوزا كتك ميزي كمين أمبيلي نبي أمتوم صلى الله عليه وسلم كتفسير يا يهي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم نتوم صلى الله عليه وسلم سمى ميزهاي من متكوف ومبيقوان بالله سبحانه وتعالى كيتكوزا وقوانزا أسيما نتوم صلى الله عليه وسلم ذو القعدة نمويز وذو القعدة أمبيقوان ولله الحمد ومشاكوشا بتنغوليا na pia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuna mwezi ambao kwamba unafuatia dhulqaada na ni mwezi gani dhulhijja ni mwezi ambao kwamba tuko ndani yake dhulhijja na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwezi unaofuatia dhulhijja akasema ni almuharram mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu na pia akataja katika miezi haya minne mitukufu mwezi wa mwisho akasema ni rajab mudhar alladhi baina jumada wa sha'ban ni Rajab ambapo kwamba mwezi huu wa Rajab upo baina Jumada na Shaaban. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, miezi haya minne Allah Subhanahu wa Ta'ala kayatukuza. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatukataza tusifanye mambo ambayo kwamba itakuwa tujidhulumu nafsi zetu ndani ya miezi hii minne mitukufu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika miezi 12 ya mwaka tangu Allah subhanahu wa ta'ala aumbe mbingu na ardhi, kuna miezi minne ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akaitukuza. Na katika mwezi huu ndugu zangu Waislamu, huu ni mwezi wa Dhulhijja, na mwezi unaokuja baada yake ni Al-Muharram, ambapo kwamba ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, ikhtalafa al-ulama, hakika wanachuoni wametofautiana ndani ya miezi haya minne mitukufu, ni upi mwezi gani ambao kwamba ni bora kuliko miezi haya minne. Wanachuoni wametofautiana ni mwezi gani bora katika miezi haya minne mitukufu, yaani ni mwezi gani ambao kwamba unashinda miezi mingine mitatu iliyobakia katika fadhila. Wanachuoni wametofautiana, lakini yataja Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika Lataif al-Ma'arif, akielezea khilafu ya wanachuoni na akielezea kauli ambayo kwamba ni rajih inda ahli al-ilm, asema kuwa kauli ambayo kwamba ni rajih inda ahli al-ilm ni mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram ndio mwezi ulioko bora katika haya miezi minne mitukufu. Kwa hivyo katika miezi minne haya mitukufu, mwezi wa Rajab, kulingana na dalili katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zaonesha kuwa mwezi wa Muharram ndio mwezi ambao kwamba ni mtukufu katika miezi haya minne. Na ahli al-ilm katika kauli hii wamejengea dalili katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Dharr radhiyallahu anhu yaqul sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, huwa nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu al-layli khairu, katika usiku ni sehemu gani ya usiku ni sehemu bora, wa ayu al-ashhur afdal, katika haya miezi minne mitukufu ni upi mwezi ambao kwamba ndio mwezi bora katika miezi minne mitukufu, mwezi ambao kwamba umeyashinda miezi mingine mitatu kwa fadhila. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khairu al-layl jawfuhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nyakati bora katika usiku ni usiku wa manane, pale mtu anapoamka na kufanya qiyamul layl basi aamke ndani ya usiku wa manane, katikati ya usiku. Na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa afdalul ashhur, na mwezi ulioko bora katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala, miezi 12 ama katika miezi minne haya, mwezi ambao kwamba umeoshinda wenzake kwa ubora, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni shahrullah, ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina tad'una huwa al-muharram, ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao kwamba muuita Muharram. Kwa hivyo katika dalili hii na katika hadithi hii, ahli al-ilm wakajengea wakasema kuwa mwezi wa Muharram ni katika miezi bora katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana Allah subhanahu wa ta'ala katika ubora mwezi huu na katika kule kukarimu mwezi huu kaunasibisha Allah subhanahu wa ta'ala na jina lake, Allah subhanahu wa ta'ala kauita shahrullah al-muharram, kuwa ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala al-muharram. Na pia katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akionyesha utukufu wa mwezi huu asema kuwa afdalu siyam baada ramadhan siyam shahrillahi al-muharram, kuwa somu iliyoko bora, funga iliyoko bora katika funga za sunna ni mtu kufunga katika mwezi mtukufu wa Muharram, mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika miezi minne ama katika miezi 12 ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa Muharram ndio mwezi ambao kwamba unatukabili, ni katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko bora, ni katika mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala karramahu wa sharrafahu, Allah subhanahu wa ta'ala kaukirimu mwezi kama huu, na Allah subhanahu wa ta'ala kautukuza mwezi kama huu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaugemeza katika jina lake tukufu, shahrullahi al-muharram. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul afdalu al-ashhur shahrullah alladhi tad'una huwa al-muharram, miezi bora katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao kwamba mnauita Muharram. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yapendekezwa sana katika mwezi wa Muharram na katika miezi mitukufu haya ambayo kwamba tuko ndani yake, watu kukithirisha kufanya amali mbalimbali, watu kujitahidi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin, Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidi katika kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tujitahidi katika kujiweka mbali na kule kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika miezi haya minne mitukufu yaqul fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi haya mitukufu. Na pia ndugu zangu Waislamu, katika mwezi unaotukabili, mwezi wa Al-Muharram, ni mwezi ambao kwamba kuna siku ambayo kwamba ni bora, siku ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adhara fihi Musa alayhi salatu wassalam wa bani Israil ala Fir'aun, yani yaum Ashura, siku ya kumi katika mwezi wa Muharram. Ni siku ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kakoteza sana watu kufunga katika siku ya kumi ya Ashura, na kufunga mwezi mzima au kufunga siku nyingi katika mwezi huu wa Muharram. Laiti kama mtu atashindwa kufunga katika mwezi huu wa Muharram siku nyingi katika mwezi kama huu, basi ajitahidi asikose kufunga yaum Ashura, siku ya kumi katika mwezi wa Muharram. Yasimuliwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lamma qadima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madina, pindi Mtume sallallahu alaihi wasallam walipofika Madina, fawajada al-yahud, aliwapata Mayahudi, yasumun, wanafunga yaum Ashura, katika siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, mwezi ambao kwamba watukabili, mwezi ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ni shahrullah al-Muharram, kuwa ni mwezi wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapata Mayahudi wanafunga siku kama hii. Fasuilu an dhalik, Mayahudi wakaulizwa kwa nini nyinyi mwafunga siku kama hii. Faqalu, wakasema hadha al-yawm alladhi adhhara Allah tabarak wa ta'ala fihi Musa alayhi salatu wassalam wa bani Israil ala Fir'aun, fanahnu nasumu takriman lahu au tashrifan lahu. Wakasema Mayahudi kuwa siku hii ya kumi katika mwezi wa Muharram, yaum Ashura, ni siku ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kamuokoa Musa alayhi salatu wassalam na bani Israil kutokamana na udikteta wa Firaun, kutokamana na ujabari wa Firaun, kutokamana na dhulmu ya Firaun. Kwa hivyo kwa kuli Allah Subhanahu wa Ta'ala kumuokoa Musa, alifunga siku kama hii. Na pia Mayahudi wakasema fanahnu nasumuhu, sisi pia twafunga siku kama hii, tashrifan lahu, kwa ajili ya kuitukuza siku kama hii. Faqala lahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia Mayahudi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, hakika sisi Waislamu tuna haki kwa Musa zaidi yenu nyinyi, kwa hivyo sisi ndio tunastahiki zaidi kumfuata Musa. Faamara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bisiyami, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambisha Waislamu kufunga siku kama hii ya kumi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika mwezi wa Muharram, katika utukufu wenye kupatikana mwezi wa Muharram, ni yaum Ashura, ni siku ya kumi katika mwezi wa Muharram, ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amepoteza kila Muislamu kufunga siku kama hii. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea fadhi ya mtu kufunga katika yaum Ashura, siku ya kumi katika mwezi wa Muharram, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu, natarajia kwa yoyote ambaye kwamba atafunga mwezi wa Muharram katika tarehe kumi ya Ashura, atakayefunga tarehe kumi ya mwezi wa Muharram yaum Ashura, basi natarajia kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe madhambi yake ya mwaka uliotangulia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Muharram ni katika miezi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyotukuza, aliyotukuza, na ni miezi ambayo kwamba inapendeza zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tukidhihirishe kufanya matendo mema, kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ikhlasi ndani ya mwezi kama huu. Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Ndugu zangu Waislamu, tukihimizana katika kujitahidi kufanya matendo mema katika miezi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mitukufu, katika miezi ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyotukuza, hasa mwezi unaokuja, mwezi unaotukabili, shahrullahil Muharram, tukihimizana kufunga na kufanya ibada mbalimbali na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kurubati mbalimbali. Na pia tukihimizana katika kujiepusha na maasi katika miezi minne mitukufu, katika miezi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakirimu, ikiwemo mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuita ni shahrullahi almuharram, mwezi wa Muharram. Kuna baadhi ya mambo au kuna baadhi ya watu ambao kwamba wanalingania Uislamu katika kufanya mambo ambayo kwamba naenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu na kuna baadhi ya walinganizi ambao kwamba wanawalingania Uislamu ila jahannam, kwenda katika moto wa jahannam. Wanawalingania Uislamu kufanya mambo ambayo kwamba ma anzalallahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha dalili katika mambo kama haya. Wanawalingania Uislamu katika bid'a. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, walinganizi wapotofu wa walali, walinganizi wenye kulingania katika njia ya sheitani, katika njia ya ibilisi hawalali. Huku ahli sunnati wal jamaa wakiwalingania umma katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwalingania umma katika taati na kurubati ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kazifaradhisha katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya duati wanaolingania watu katika bid'a. Ndugu zangu Waislamu, asema Sheikh Al-Doktor Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, fa ayyu ibadatin lam yati biha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ibada yoyote ambayo kwamba hakuifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innaha batilatun wa marfudatun liannaha bid'atun wa khurafa. Ibada yoyote ambayo kwamba hakuiamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, ama ibada ambayo kwamba hakuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuifunza Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innaha batila, ibada kama hiyo inakuwa ni batila na inakuwa ni munkar ambayo kwamba afaa ukataza. Wa innaha marfudha, na ibada kama hiyo ni ibada yenye kukataliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Liannaha bid'ah, ibada kama hiyo ni bid'ah wa khurafa, na ni mambo ya kikurafu, mambo yenye kwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kuna baadhi ya walinganizi ambao kwamba wanawalingania watu katika njia ya kuelekea jahannam. Kuna walinganizi ambao kwamba wanawalingania watu kuelekea motoni. Ndugu zangu Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, yeyote miongoni mwenu nyinyi ambaye kwamba ataona jambo la munkar, ataona jambo ambalo kwamba linaenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lolote ambalo kwamba lenye kwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa minha bid'ah, miongoni ni bid'ah kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, falyunkirhu biyadi, jambo kama hilo afaa likataze kwa mkono wake. Ndugu zangu Islam, katika mambo ambayo kwamba inaenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo kwamba ameenea, mambo ambayo kwamba yanasambaa kwa kasi baina ya Waislamu, ni kule Waislamu kuhamasishwa na kuelekezwa kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu si ibada ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha. Jambo hili na kadhia hii ni tashabuhun bil kufar, ni watu kujifananisha na makafiri. Na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, khaliful mushrikin man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, na yote ambaye kwamba anajifananisha na watu ni miongoni mwao. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hamna sherehe wala hamna ibada ya kusherekea mwaka mpya wa Hijiria katika kalenda ya Kiislamu, tarehe moja ya Kiislamu katika mwezi wa Muharram, tarehe ya kwanza ya mwezi wa Muharram. Hamna ibada ya kusherekea mwezi, hamna ibada ya kusherekea tarehe kama hii ya leo. Ndugu zangu Islam, jambo hili ni bid'a. Katika mambo ambayo kwamba Waislamu wafaa wakatazane na mambo ambayo kwamba Waislamu wafaa unyaye ni bid'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam yakul, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kila jambo lenye kuzuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bid'a, na miongoni mwa bid'a ni ibada hii ya kusherekea kuingia mwaka mpya wa Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, hamna jambo kama hili. Ni ibada ambayo kwamba ma anzalallahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha dalili yoyote. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nawaonyeni na kule kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, nawaonyeni katika kule kuwaitikia walinganizi wa upotofu, walinganizi ambao kwamba wanaelekeza watu kufanya mambo ya bid'a. Tambua ndugu yangu Muislamu, jambo lolote ambalo kwamba Mtume sallallahu sallallahu alaihi wasallam hajalifundisha ibada yoyote ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hajaifundisha ibada kama hiyo, fa innaha batila wa marfudha, ibada ambayo kwamba ni batila wa marfudha. Limadha? Liannaha bid'a wa khurafa, ibada kama hiyo ni bid'a na khurafa. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yakul man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddun, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujiepusheni na kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, tujiepushe na kufanya mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajaamrisha wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam hajaamrisha, bali tushikamane na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajih. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, naonyeni na bid'a kama alivyokuwa akionya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Allahu a'lam.